باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. جی ہاں، تو ابھی آپ نے باب پڑھا کہ صفوں کی درستگی کا مسئلہ، کس طرح صفیں درست آپ کریں گے، تو بالکل امام بالکل پہلو میں کھڑے ہوں گے دوسرے کے، یہ قدم سے قدم، اور فیض الحسن صاحب نام سے لیا ہے جی، تو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے آپ، اور اگر صرف دو لوگ ہوں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ پہلو وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو جیسے سب لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی صلات کی مصلحت کے تعلق سے کوئی چیز آ گئی اور اس کی وجہ سے کسی کو آگے پیچھے ہونا پڑا، صلات کی مصلحت میں سے ہو، اس کی وجہ سے کسی کو آگے پیچھے ہونا پڑا، تو اس کی وجہ صلات میں خلل آئے گا یا نہیں آئے گا، تو باب سے امام خیر رحمہ اللہ نے ایک عام سے قائم کیا ہے، اذا قام الرجل عن یسار الامام، امام کے بائیں پہ آدمی آگے کھڑا ہو گیا، وحوله الامام خلفه، امام نے اسے پیچھے کیا اور پیچھے سے لا کر کے دائیں کھڑا کر دیا، تو اس طرح کا سب میں خلل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہونا ہی چاہیے تھا، دونوں پہلو میں کھڑے ہوں، کچھ دیر کے لیے ایک صاحب پیچھے ہو گئے پھر آ کر کے سامنے کھڑے ہوئے، اس طرح سے جو آگے پیچھے ہوئے سب کے اندر، وہ کس کی مصلحت سے ہی؟ صلات کی مصلحت سے، غلط طریقہ ہے کہ امام کے کوئی بائیں کھڑا ہو، لہذا اگر اس طرح سے صف میں کوئی آگے پیچھے مسئلہ ہو جو صلات کی مصلحت میں سے ہے، تو اس سے خلل نہیں ہوگا صلات کے اندر. باب مطلب سمجھ گئے آپ نے یہاں پر کیوں آ گیا یہ باب؟ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ امام کے دائیں کھڑا ہونا ہے، باب آ چکا ہے اس سے پہلے، پھر یہاں کیوں لائے؟ تو صفوں کا بیان چل رہا ہے، اگر اس طرح سے صف میں آگے پیچھے کوئی ہو جائے، یا آگے دیکھا آپ نے اگلی صف میں کوئی جگہ خالی ہو، کوئی صاحب چلے گئے بیچ میں نکل کر کے، حضور ٹوٹ گیا ان کا مسئلہ، تو کیا طریقہ اس کا؟ وہ جو صاحب پیچھے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور جا کر کے اس کی جگہ لے لیں، تاکہ پہلی صف جو ہے پور ہو جائے، اور جو بھی خلا ہو خلل ہو کس صف میں ہونا چاہیے؟ آخری صف میں ہونا چاہیے، جو آگے کے صف میں خلل نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر صلات کے مسئلات سے اور جو طریقہ صلات ادا کرنے اس کے مسئلات سے اگر کچھ آگے پیچھے ہونا پڑے اس طرح سے، تو صحیح اور درست ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو بارہ پڑھ چکے ہیں آپ پڑھیں حدیث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب عن كريب المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يترك. تو آپ نے پیچھے سے سر پکڑا تھا، کسے سر پکڑا؟ پیچھے سر پکڑا، اور پھر کہاں لا کھڑا کیا آپ نے؟ آپ نے آگے سے یا پیچھے سے کھڑا کیا تھا آپ نے؟ یا پیچھے سے لا کر کے، تو گویا کہ سب سے پیچھے گئے ابن عباس، پھر آ کر کے سب میں شامل ہوئے، تو اس طرح سے پیچھے ہو جانا کسی مسئلے سے صحیح و درست. المرأة وحدها تكون صفاً، عورت تنہا ایک صف ہو سکتی ہے، عورت تنہا ایک صف ہو سکتی ہے، تنہا صف میں کوئی عورت کھڑی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں حدیث پڑھنے سے جواب معلوم ہوتا ہے اس کا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سلمة. تو انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میں اور ایک یتیم تھے، ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلات ادا کی، اور ہماری والدہ ام سلم ہمارے پیچھے کھڑی تھی، تو آگے امام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی مرد و مقتدی کتنے تھے؟ دو لوگ تھے، اور ام سلیم نیچے تنہا کھڑی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت تنہا اکیلے کھڑی ہوئے صف میں، تو عورت کے لیے تنہا صف لگانا صحیح اور درست ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا باب المرأة وحدها تكون صفاً کہنا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں مرد اور عورتوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، ورنہ عام حکم بات قائم کرتے کہ کوئی آدمی صف میں تنہا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا المرأة وحدها تكون صفاً، اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ دونوں میں فرق سمجھتے ہیں کہ مرد تنہا کھڑا ہو تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر تنہا کھڑی ہے صف کے اندر تو عورت تنہا صف لگا سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی دوسری روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد تنہا کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. چنانچہ وابصہ ابن معبد کی ایک حدیث ہے، وابصہ صاحب سے ابن معبد بن عنان صاحب نے دور کیوں چلے گئے؟ یہاں بیٹھا کرتے تھے آپ پہلے، کل سے اور کون صاحب آتے تھے؟ اچھا وہ بھی نہیں آیا تو سوچا آپ نے کہ تنہا جو ہے کوئی بات تنہا آگے بڑھ جائیں ادھر. تو والد صاحب نے محمد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا یصلی خلف الصف وحده يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة فأمره أن يعيد الصلاة أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سب کے پیچھے تنہا کھڑا اس لاتا تھا, سب میں تنہا کوئی نہیں اس کے ساتھ ہے. فرمایا آپ نے اپنی صلاح دہراؤ, تم تمہاری صلاح ہی نہیں, صلاح دہرائی آپ, کیونکہ تنہا کے کھڑے ہو کر کے کچھ لا ادا کرتا ہے, سب میں کوئی نہیں ہے تو اس کی صلاح نہیں ہوئی. اسی طرح سے ایک روایت اور ہے ان علی ابن شیبان وكان من الوهد وكان من الوهد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف أخرجه ابن ماجه وذكره الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. تو علی ابن شیبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, وقت آیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں یہ بھی شامل تھے, کہہ رہے ہم نے جا کر کے آپ سے بیعت کی, آپ کے پیچھے صلات ادا کی, ایک بار ہم نے صلات ادا کی آپ کے پیچھے تو آپ صلات سے فارغ ہوئے, دیکھا ایک صاحب پیچھے تنہا صلات ادا کر رہے ہیں, سب میں تنہا ایک صف میں ہے وہ, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جا کر کے آپ صلات سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا آپ نے استقبل صلات, پھر سے پڑھو شروع سے پھر سے صلات ادا کیجیے آپ, کیونکہ جو سب کے پیچھے ہو اس کی صلات نہیں ہوتی ہے, سب کے پیچھے جو ہے تنہا اس کی صلات نہیں ہوتی ہے. یہ دو روایتیں آپ کے سامنے صحیح ہیں. ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے پیچھے تنہا اگر کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کی صلات نہیں ہوگی. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایات کے پیش نظر باب قائم کیا, المرأۃ وحدہا تکون صفاً, کہ عورت تو تنہا ہو سکتی ہے. عورت کے دیگر مسائل ہیں کہ عورت اتفاق سے مسجد میں آگے کوئی نہیں ہو, لہٰذا عورتوں کے لیے استثناء صورت اس طرح کی رکھی گئی پڑ سکتی ہیں, لیکن مردوں کے لیے ایسا نہیں. مردوں کے لیے سری اس طرح کا حکم موجود ہے, لا صلاۃ للذی خلف الصف, لہذا تنہا صف میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم دو لوگوں کو ایک صف میں ہونا ضروری ہے. نہیں, مرد اور عورتیں ایک ساتھ صف نہیں لگا سکتے, نہیں بالکل نہیں لگا سکتے, چاہے جو ہوں مولانا صاحب, ٹھیک ہے, چاہے ماں بیٹے ہوں نہیں سب لگا سکتے ہوں. تو عورتوں کی صف پیچھے ہوتی ہے, مردوں کی صف آگے ہوتی ہے. ایک صف میں مرد اور عورتیں دونوں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, اور نہ عورت مردوں سے آگے کھڑے ہو سکتی ہے. عورتوں کی صف لازمی طور پر مردوں سے پیچھے ہوا کرے گی. جی تنہا نہیں کھڑے ہو سکتے, دیکھ لیں اور کوئی آ جائے مولانا صاحب, یہ گنجائش ہو تو آپ صف کے اندر شامل ہو جائیں, کسی طرح سے اتنی گنجائش نکل سکتی ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بعد میں اور سب کے اندر آ کر کے پہلی سب میں آگے گھس گئے تھے گنجائش نکال کر کے. تو اگر امکان ہو ابھی دو چار بچے اور آ جائیں گے یا آتے رہتے ہیں آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور اگر یہ ہو کہ اب تو کوئی نہیں آنے والا ہے گاؤں میں جیسے سبھی لوگ مسلح تھے وہ آ چکے تنہا تو دیکھ لیں تھوڑی گنجائش نکال اکال کے کس طرح سب میں پڑھ جائیں, ورنہ اگر تنہا آپ ہیں تو تنہا صلات نہیں ہوتی ہے. جی کیا جی آگے سے کسی کو. اب اس میں ایک معذور تو یہ ہے کہ پہلی صف میں خلل ہو جائے گا, پہلی صف کیا ہو جائے گی مختصر ہو جائے گی, اور جو خلل ہونا چاہیے پیچھے کی صف میں ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ ایک آدمی پہلی صف میں کھڑا تھا اس کو جس کا ثواب ابھی آپ نے پڑھا ہے صبح اس کو آپ نے کہاں پہنچا دیا پہلی صف سے دوسری صف میں, تو دو طرح کے معذور اس میں آتے ہیں. اس میں دو طرح کے معذور ہیں, اور اگر تنہا آپ کھڑے ہو گئے تو اس میں سب سے بڑا معذور یہ ہے کہ آپ کی صلات پر تو وہ ہوئی نہیں, اور اگر آخر تک ایسے پڑھتے رہے تنہا تو کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو پوری صلات کا ادا کرنا پڑے گا. تو تھوڑا انتظار کر لیں ورنہ تھوڑا سا گنجائش نکال کر کے اندر داخل ہو جائیں اتنی گنجائش نکل آئے گی. کیا جی اور جو آپ پہلے پہنچے اس کا ثواب جو ملنا وہ ملے گا آپ. کیا جی نہیں جماعت کے میں نے کہا جو پہلے آپ پہنچے ہیں اس کا جو ملنا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا آپ کو. باقی طریقہ ہے یہ تنہا نہیں کھڑے ہوں گے آپ, اور کلاس میں مسئلہ حل کرنا اور ہوتا ہے اور موقع پر مسئلہ حل کرنا اور ہوتا ہے. وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ کوئی حل آپ نکال لیں گے, وہاں پہنچنے کے بعد کوئی حل نکال لیں گے آپ. اور سارے حلول یہاں بیٹھ کر کے آپ حل کرنا چاہیں تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ پہلے سے سوچتے اس کا حل کیا ہوگا تو نہیں کچھ ہوتا ہونا تھا. عین موقع پر ایسے ایسے حل انسان کے فوری ذہن میں آ جاتے ہیں کہ کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تنہا صف میں آپ نہیں کھڑے ہوں گے. تنہا کھڑا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, نہیں صلات ہوتی ہے تنہا. باقی لوگ تعویل کرتے ہیں روایتوں کی وہ پہلی اگلی صف میں جگہ رہی ہوگی اس کے باوجود پیچھے کھڑے ہو گئے ہوں گے لوگ, کیسے کیوں نکال لیں. کوئی صریح روایت اس طرح کی موجود ہو تو آپ اس طرح کی تعویل کریں اس کی, کوئی تعویل اس طرح کی کریں. لیکن کوئی صریح روایت اس طرح کی نہیں موجود ہے تو کیوں اس طرح کی تعویل کریں. فرمایا اللہ صلات علی الذی خلف الصف جو سب کے پیچھے ہوتا ہے اس کی صلات نہیں ہوتی. کوئی روایت ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ہو جاتی ہے تب تو آپ اس کی کوئی تعویل توجیہ کیجئے. وہاں یہاں وجہ یہ رہی ہوگی کہ وہ آدمی پیچھے کھڑے ہو گیا ہوگا شخص اور جبکہ آگے جگہ خالی تھی تب تو آپ کریں توجیہ کرنے کی, لیکن اگر اس طرح کوئی چیز نہیں تو آپ کیوں اس طرح کی توجیہات کریں گے آپ جو توجیہات صحیح نہیں. جی ہاں, تو مسجد کے دائیں طرف کا حصہ اور امام کے دائیں طرف کا حصہ, تو ظاہر ہے کہ جو امام کا دایاں ہوگا وہ مسجد کا بھی دایاں ہوگا, امام درمیان میں ہوتا ہے. لہٰذا جو امام کا دایاں ہے وہ مسجد کا بھی دایاں حصہ ہے. تو کیا امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. جی تو سر پکڑا تھا یہاں, ابھی روایت پڑھی آپ نے اس سے پہلے ایک بار پہلے سر پکڑا دے ہاتھ پکڑ کے دم کیا تھا دائیں طرف. فاقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں مور آئے تو سر پکڑا دے ہاتھ پکڑ کے کیا تھا انہوں نے یہ آزو یہاں شک کے ساتھ تو کیا پکڑا انہوں نے سر یا ہاتھ دونوں بخاری کی روایت. تو اس میں بہرحال یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پہلے دراصل پکڑ کے ادھر کیا اب ادھر سے ہاتھ پکڑ کے ادھر کھینچ لیا اور ادھر نہ ہی ہو پکڑے پکڑے کر پائے ادھر مولانا سر پیچھے ادھر ہاتھ سے تو تھوڑا سا سر پکڑ کے ادھر کیا ہوگا پھر ادھر سے دائیں ہاتھ پکڑ کے لا کے ادھر کر دیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یاد اس طرح سے دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ مکمل نہ تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے ادھر کیا اور نہ ہی مکمل آپ نے سر پکڑ کے کہ پہلے سر پکڑا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑ کے دائیں طرف کر دیا ہوگا اللہ عالم. باقی ویسے نقل کرنے میں اس طرح کی باتیں تھوڑی بہت دینی نقل کرنے میں ہو جایا کرتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسا عام فرق نہیں پڑتا ہے مسائل. جی جی نہیں نہیں مثلا ہو سکتا ہے کوئی ان کی رکعت چھوٹ گئی ہو, کچھ رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے مسلم پھر آپ دیکھا وہ کھڑے ہو کے مکمل کر رہے ہو, یا آپ کے ساتھ ہی مثلاً پڑھی ہو آ گئے ہوں, لیکن دیکھا آپ نے کہ ایک صاحب ہی بالکل سب سے پیچھے بالکل ہے, بنا دیں کہ ابھی پڑھ رہے تھے, تو ابھی پڑھ رہے تو بھی امکان ہے کہ آپ قضا کر رہا ہوں آدمی, اس کے بعد اور کہنا کہ آپ کے پیچھے پڑھیے, پڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا لیکن پڑھتے ہوئے بنا دیں کہ آپ کے ساتھ پڑھیے, دیکھا آپ نے پیچھے تنہا بیٹھے ہوئے ہوں سر جماعت ثانیہ میں. ہاں تو اب یہ حدیث پڑھی آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا, تو اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ امام کے دائیں کوئی کھڑا ہو, لیکن امام کے دائیں بالکل دائیں کا مسئلہ یہاں پر ہے, لیکن پیچھے صف میں امام کے جو دائیں طرف کا حصہ ہے ادھر کھڑے ہوا, اس سلسلے میں حدیث واضح نہیں ہے, لیکن امام مقاری رحمہ اللہ اس طرح کے ابواب قائم کر کے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ تلاش کی جستجو کریں کہ یہ عین جو مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں روایتیں ہیں یا روایتیں اس طرح کی نہیں ہیں, مسئلہ قائم کر دیا اب آپ جو تلاش کریں تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہیں موجود ہیں. چنانچہ سنن نسائی کی صحیح سند سے حدیث ہے برائے ابن عاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم احببت ان اکون عن یمینہ, احببت ان اکون عن یمینہ, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلات ادا کیا کرتے تھے تو خواہش یہ ہوتی تھی ہماری کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف رہیں, دائیں طرف کا جو حصہ ہے ادھر رہیں, اور امام کا جو دایاں ہوگا مسجد کا بھی کیا ہوگا وہ دائیں طرف ہوگا, لہٰذا صحابہ کرام کی خواہش ہوا کرتی تھی. اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے حسن سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انا عائشہ مرفوعا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف, یصلون علی میامن الصفوف, جی ہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے, یہ اللہ تعالی رحم فرماتا ہے اور اسی طرح سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفوں میں دائیں طرف رہتے ہیں, لہذا پہلی صف کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, اسی طرح پہلی صف میں پھر پہلی صف میں جو دائیں طرف کا حصہ ہے اس کی بھی اپنی فضیلت ہے, لہذا کوشش کرے آدمی کی موقع ملے تو پہلی صف میں بیٹھنے کو کدھر جا کے بیٹھ گیا دائیں طرف بیٹھیں, کیونکہ خصوصی فضل حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی اس کے ساتھ دعائیں, لیکن ایسا نہیں کریں گے آپ دائیں طرف یہاں سے وہاں تک فل اور باقی طرف پورا خالی, ایسا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اہتمام کرے آدمی کوشش یہ ہو, لیکن امام کے پیچھے لوگوں کھڑا ہونا ہے. چلیں, جی ہاں, امام اور مقتدی حضرات کے بیچ میں اگر کوئی دیوار حائل ہے, امام یہاں کھڑا ہے اور ایک دیوار کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یا امام مقتدی حضرات کے بیچ میں کوئی آڑ موجود ہے, دیوار نہیں ہے, کوئی مثلا کوئی چیز گھیر دی گئی ہے, کوئی قناعت لگی ہوئی ہے مثلا, یا اس طرح کوئی چٹائی جو کھڑی کر دی گئی ہے, تو اگر امام اور مقتدی حضرات کے بیچ میں اس طرح کا کوئی حاجز موجود ہے تو کیا یہ اقتدا کے منافی تو نہیں ہے, اقتدا کے منافی تو نہیں ہے؟ دیکھیں روایتیں, جی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ امام کی فضلہ ادا کریں اور آپ کے امام کے بیچ میں کوئی ندی بیچ میں کوئی نہر بیچ میں بہ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اقتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حسن بصری نے اگر اس طرح کوئی حاجز موجود ہو, نہ یہاں پر دیوار ہے نہ کوئی آڑ کوئی اس طرح کی ہے لیکن حاجز ہے, سب آپ کی فاصلے پر ہے امام سے, تو حسن بصری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ آپ اقتدا کر سکتے اتنی دور سے بھی. وقال ابو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. ابو مجلس کہتے ہیں کہ امام کی اقتدا کرے گا اگرچہ امام اور مقتدی دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ ہے, روڈ بیچ میں سے کوئی راستہ گیا ہوا ہے, 3-4 meters کا راستہ نکلا ہوا بیچ میں سے, یا اسی طرح سے دونوں کے بیچ میں کوئی جدار حائل ہے, شرط یہ ہے کہ امام کی تکبیر کی آواز آ رہی ہو, آواز نہیں آئے گی اقتدا کہاں سے کریں گے. تو یہ دو اقوال ذکر کے ان سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بیچ میں فاصل موجود ہے اور آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اقتدا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب باقی روایت دیکھیں, حدثنا محمد بن سلام قال عبدت عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل جی ہاں تو یہاں پر دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ آپ کا جو حجرہ تھا وہاں پر رات میں آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے وہ جدار الحجرت قصیر جو حجرے کی دیوار تھی وہ چھوٹی تھی بہت بڑی نہیں تھی فرأى الناس شخصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نظر آیا دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح سے دیوار اونچی نہیں تھی گھر میں آنگن بنا ہوا ہے اس طرح سے اس کے پیچھے سے بہت اونچی دیوار نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو گئے فقام اناس یصلون بصلاته دیکھا کہ آپ صلات میں مشغول ہیں لوگ بھی پیچھے کہاں سے دیوار کے پیچھے ہی سے لوگوں نے صفے لگا لیے کھڑے ہو گئے ابھی تو آج چند لوگ تھے دیکھا انہوں نے اور موقع غنیمت سمجھا آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے فتحدثوا بذلك صبح ہوتے لوگ اس کا آج تو ہم لوگوں نے رسول اللہ کے پیچھے قیام اللیل کیا ہے آپ پڑھ رہے جا کر کے ہم بھی شامل ہو گئے اب لوگ نے سوچا تو بہت اچھا طریقہ ہے اگلے دن اور لوگ آ کر کے پہنچ گئے اور زیادہ لوگوں نے صلاح ادا کی اب اس کے بعد اسی طرح سے دو تین دن چلا اب اس کے بعد عام دم سے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں جا کے لوگ پیچھے سے لگا لیتے ہیں اب اتنے لوگ آتے ہیں کہ مسجد کے اندر گنجائش نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے باہر نکلے ہی نہیں گھر کے اندر جو کمرہ تھا وہیں آپ نے صلاح ادا کر لی باہر جہاں پر آ کر کے آنگن میں یا جہاں پر وہ آڑ تھا وہاں پر نکلے ہی نہیں آپ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اللہ وسلم تو انتظار ہی کرتے رہے گا آپ کا کہ آپ آئیں گے کہاں جی مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ سب انتظار میں ہیں اور لیکن میں اس لیے نکلا مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا سب پسند آ جائے اس طرح رات میں قیام اللیل کرنا سب کا مل کر کے کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا آپ کی تاریخ سے سب لوگ یہیں آ کر کے قیام اللیل کیا کریں اب کہیں آپ پر فرض نہ ہو جائے فرض کیا نہ ہو جائے کسی اور موقع سے انشاءاللہ ٹھیک ہے جب قیام اللیل وغیرہ کا بیان آئے گا تو تب وہ صلوات کے بارے میں تو وہاں پر خدشہ کس چیز کا تھا آپ کو وہاں انشاءاللہ بحث ہوگی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بیچ میں ایک آڑ اور پردہ موجود تھا اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا باقاعدہ اس کا اس کے بعد آپ نے منع نہیں فرمایا کہ اس طرح سے بیچ میں حاجز ہوتا ہے دیوار ہوتی پھر کیوں میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ تو اگر کوئی اس طرح کا فاصل موجود ہے تو ابتدا ہو سکتی ہے لیکن بہرا صفحے لگانے کا طریقہ جو اصل ہے وہ یہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسو صفوفکم وقاربوا بینہا رسو صفوفکم وقاربوا بینہا صفوں کو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ہونا چاہیے دوسرے صفیں قریب قریب ہونی چاہیے امکان ہو کتنے میں سجدہ رکو سارا ہو جائے قاعدے سے اتنی جگہ رکھیں صفوں کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے لہذا امام اور ان کی جو صف لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی فاصلہ لمبا نہیں ہونا چاہیے یہ اصل طریقہ ہے لیکن اس طرح کے حالات میں اگر کوئی فاصل اس طرح کا آ جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں اصل نہیں ہے سب ہے اگر اس طرح کے مسائل کچھ پیش آ گئے اور فاصل کوئی ہو گیا کوئی بیچ میں دیوار کا پردہ ہو گیا تو مانے نہیں مذائقہ نہیں ہے لیکن اصل وہی ہے کہ صفوں کو وہاں قریب قریب ہونا چاہیے امام کے پیچھے متعدد صفحے ہونی چاہیے کیا جی مسجد کی آواز کو